na tvoje znevolenie. Sú niektorí bratia a sestry. Sú niektorí bratia i sestry, ktorí sa modlia asi tak. Ktorí modlia sa tak. Páne Bože, ty vidíš, aký som biedný. Páne, vidíš, aký jestem biedný. Vidíš, aký som na nič hodný. Vidíš, na nič... Nie, jak to... Bezvartošťový. A potom povie amen. A potom on povie amen. A prídem za tým bratom. I príde do toho brata. Poviem bratu, i mluvím, bratě, ty jsi taký biedný. Ty jsi taký na ničo. Taký bezvartošťový. A čo si to dovoluješ? Co ty sobě pozváláš? Rozumíte? Niektorí používajú pravdu na zástieru svojej zlosti. Ale niektorí užívajú pravdu ako zaslone. Lenže títo ľudia nie sú vedení duchom. Tylko, že ti ľudia nie sú provádzani přes ducha. Ty potrebuješ byť vedený duchom. Ty musíš byť provádzony duchem. A vedieť hovoriť pravdu so svojím pánom. I musíš mluviť pravdu svojim pánem. O svojom stave. O svojom stane. V čom sa nachádzaš? V čom ty teraz jesteš? Vyznať mu. Vyznať mu to. A povolať ho do svojho života. I zaprosiť ho do svojho života. Pane, ty vidíš. Že ja si neviem s týmto. Že ja poradiť. Nepotrafím sa poradiť s tým. Pomôž mi. Pomôž mi, pane. To je modlitba. To je modlitba. To je modlitba vedená duchom. To je modlitba provádzaná přes ducha. Uvádza do pravdy. Ktorá provádza nás v pravde. A tá pravda nás oslobodzuje. Nás uvoľní. Peter a Jan idú hore do chrámu, aby sa modlili. Piotr a Jan vstępują do świątyni, żeby się modlić. A ja sa chcem opýtať. I ja chcę zadać pytanie. Aké má miesto v tvojom živote modlitba? Jaké miejsce má v tvojim życiu modlitva? Kedy sa modlíš? Kiedy ty modlíš się? Joj, Panie Bože, pomôž. O Panie, pomôž mi. Keď si v srabe? Kiedy ty máš problémy? Už tedy, keď si po krku v ťažkostiach? Czy wtedy dopiero modlíš się, kiedy już, jak to, po szyję w trudnościach? Ty potrebuješ v modlitbách predchádzať ráno. Ty musíš v modlitbách trvať od rána. Sú niektorí, ktorí nevedia spať. Sú niektorí, ktorí nepotrafia spať. Môže tak ako ja. Môže tak jak ja. Ja sa zobúdzam v noci. Ja budzę się czasami v noci. A hneď sa modlí. I zaraz modlę się. Ak ja sa chcem, ak chcem rýchlo zaspať. Jeżeli chcę szybko zasnąć, tak sa začnem modliť za svojich nepriateľov. To začnem modliť sa za svojich nepriateľov. A ak chcem behom 2 minút zaspať. Jeżeli chcę spať už v čase 2 minút, musím sa modliť za svojho najväčšieho nepriateľa. Muszę się modlić za swojego największego nieprzyjaciela. A už som tvrdý. I jestem taký jak tvrdý. Modliť sa treba. Trzeba się modlić. Treba sa modliť za ľudí v našom okolí. Treba sa modliť za ľudí v našej okolici. Za priateľov i nepriateľov. Za priateľov i za nepriateľov. Využívaj čas. Vykorzystuj ten čas. Predchádzaj ranné svitanie. Predejď ten porannú zore. A hľadaj tvár pánov. I šukaj tvár pána. Modli sa. Modl sa. Pozri sa, Pán Ježiš Kristus. Popatrz, Pán Jezus Chrystus. Aké miesto má modlitba v jeho živote? Jaké miejsce zajmuje modlitba v jeho życiu? Nakrmil veľký zástup. Nakarmia veľký tum. Bol obklopený ľuďmi. Byl otočený ľuďmi, ktorí z neho chceli urobiť kráľa. Ktorí chceli zrobiť z neho kráľa, lebo oni potrebovali takého kráľa, ktorý nakrmí. Potrebovali vlastne takého kráľa, ktorý nakarmil by ich, a oni by len sedeli a počúvali. A oni by tylko sedeli, suchali a jedli. I jedli a zase počúvali. I znovu suchali. Dobre sa ho bolo počúvať. Dobre bolo súhať. Ale Pán Ježiš Kristus? Ale Pán Jezus Kristus? On odišiel spomedzi nich. Odšiel spośród nich. Ušiel spomedzi nich. On jakby vyšedl. Hľadám, kde vlastne išiel. I šukám, dokąd on zmierza. Viete, kde išiel? Či viete, kde on ide? Dokąd? Na modlitbu. Na modlitve. Hľadá obecenstvo so svojím pánom. Šuká spoločnosť so svojím pánem. Modlitba mala v jeho živote veľké a prvoradé miesto. Modlitva miała w jego życiu wielkie i pierwszorzędne miejsce. Prvoradejšie miesto ako služba. Była wyżej niż służba. Spomeňte si, ako idú učeníci, plavia sa na druhú stranu. Pamätáte, učňovie płyną na drugą stronę jeziora? A on v noci hore na vrchu. A on v noci tam na górze. Tam sa modlí. Tam modlí się. A modlí sa za týchto svojich učeníkov. I modlí się też za svojich učňov. A prv, než začalo svítať. I za ním začalo svítať. On už bol na modlitbe. On už bol na modlitve. On sa modlil za týchto svojich učeníkov. Modlil sa za svojich učňov. A vychádza im v ústrety. I prichádza do nich, napřetiv. Kiedy sa ty modlíš? Kiedy ty modlíš się? Keď si už na dne? Kiedy już jesteś na samym dole? Alebo wtedy, keď ešte len svíta? Albo wtedy, kiedy tylko co zaczyna się dzień? Kiedy hľadáš tvár Pánov? Kiedy szukasz Bożej twarzy? Keď si už po krk v problémoch? Kiedy już jesteś po krk w problemach? Albo wtedy, keď svíta? Albo kiedy? Wtedy, kiedy właśnie nastaje ranek. Kiedy mali izraelski národ zbierať mannu? Kiedy naród izraelski miał zbierać mannę? No kiedy sa vyspali, však? No kiedy vyspali się, tak? Tak już było po manne. To już było po. Oni museli včas ráno. Museli wcześnie rano. Oni museli, ako slnko vychádza. Museli, tak jak słońce wschodzi. Już wtedy išli a zbierali. Wtedy szli i zbierali mannę. Lebo keď już pripekalo slnko. Ponieważ kiedy słońce już grzało, podgrzewało. Manna była roztopená. Manna rozpuszczała się. A już było niesko. I było za późno. Boh ich učil čas. Pan Bóg uczył ich ten czas, aby hľadali ten Boží żeby zázrak. Szukali Boży. Boży zázrak. Boży cud. A ty potrzebujesz hneď rano. Ty też potrzebujesz zaraz rano. Hľadať jeho tvár. Szukać jego twarzy. Hľadať jeho woli. Szukać jego woli. Potrzebujesz tam przeżyć ten Boży zázrak. Ty musisz właśnie tam przeżyć Boży cud. W żywocie Pana Jezusa Chrystusa. W życiu Pana Jezusa Chrystusa. Wszystki przedchádzala modlitwa. Zawsze to je, to życie zawsze idzie na krzyż. Przedchodzi modlitwa, on idzie na krzyż. A tam jest w Getsemanskiej zahradzie. A tam w ogrodzie Getsemane. A modli się. Modli się. Popred sa modli. Już przedtem modli się. Przed tym pre zápasy na modlitwa. Przedtem już wywalczy wszystko w modlitwach. On widzi to utrpenie. On widzi to ucierpienie. Widzi te ciężkości. Przez wiarę widzi te trudności. Widzi to biczowanie. Widzi to biczowanie. Widzi to opluwanie. Widzi to opluwanie. Widzi ako je opustený od wszystkich. Widzi jak jest opuszczony od wszystkich. A on popred w modlitwach. I przedtem już w modlitwach te rzeczy wywalczył. A potom keď bol posilnený. A potom kiedy on posilił się, tak vstúpili do tej reality skúšok. To wchodzą do realności doświadczeń. Ale predstavte si. A wyobraźcie sobie, keby Pán Ježiš Kristus nebol na tych modlitwach. Gdyby Pán Jezus nie był na modlitwie wcześniej. A naraz prichádza ten zdrajca Judasz. I nagle przychodzi zdrajca Judasz. A z tym wojskiem. I z tym wojskiem. Ako by bol pripravený na ten kalich? Jak on by mógł być przygotowany pić ten kalich? W tej chwili. W tej chwili, ojcze, kiedy mówił ojcze, co ma być? Co ma być teraz? Możesz zober teraz ten jeżeli kalich, możesz wejść teraz ode mnie ten kielich. Mógł wejść do ciężkiego pokuszenia. Mógł być w takim znaleźć się w trudnej pokusie. Ale on to na modlitwach już wyrieszy. Ale on przedtem na modlitwach załatwił. Nie moja to. Wola, ojcze. Nie moja wola, ojcze. Ale niech twoja wola. Ale niech twoja wola się stanie. Widzicie? Widzicie? To takie to miejsce ma modlitwa w żywocie człowieka. Takie miejsce zajmuje modlitwa w życiu człowieka. Że dopredu możesz z Panem mówić. Że już przedtem możesz rozmawiać z Panem o tym. Ty już teraz możesz Panu powiedzieć. Już teraz możesz mu powiedzieć. Panie, daj mi wierne serce. Panie, daj mi serce wierne. Niech cokolwiek przyjdzie w moją cokolwiek życiu. Spotka mnie w życiu. Niech jakiekolwiek ciężkości jakiekolwiek przyjdą. Problemy przyjdą. Niech jakiekolwiek skuszki jakiekolwiek przyjdą. Doświadczenia spotkają o, Panie, mnie. O Panie, daj mi wierne o, serce. O Panie, daj mi serce aby wierne. Został przy Ciebie. Żebym został przy Tobie. A potem, kiedy przyjdą doświadczenia, żebyś nie był w chaosie, ale, aby si powiedział, ano. Ale abyś powiedział tak, za to, co sam się modlił. Modliłem się właśnie za to. Już položil Panu i to dobra. Już położyłem Panu. Chcę mu być wierny. I chcę zostać mu wierny. Czy będę żyć? Czy będę żył, albo umrę. Ale będę mu wierny. Ale zostanę mu wierny. To możesz na modlitwie przeżyć. To na modlitwie możesz już przeżyć. Aki. Význam má modlitba v tvojom živote. Jaké značenie má modlitba v tvojom živote? Peter a Jan išli do chrámu na modlitebnú hodinu. Piotr i Jan vstępovali do świątyni na godzinę modlitwy. A teraz oni idú, hľadajú to obecenstvo za svojim a pánom. Oni idą i szukają społeczności ze swoim Panem. A hľadajú to spoločenstvo aj s bratmi i sestrami. I szukają społeczności z braćmi i siostrami. Można, że niekto z nas i powie, no w porządku, w sukromi ja sam modlę. Może ktoś z nas powie, no w porządku, ja tam w swojej prywatności modlę się. Ale dlaczego by som mal chodzić na modlitewną godzinę? Ale czemu miałbym uczestniczyć w godzinach modlitwy? Pozrite sa, uczennicy. Popatrzcie, uczniowie. Oni mali osobny modlitewny život. Oni mieli, prowadzili osobiste życie modlitewne. Ale prowadzali aj spoločenské modlitevným, ale spoločenským. Tak samo odviedzali tež godiny modlitvy publičnej. Išli medzi bratov a sestry. Šli medzi bratí a sestry. Išli medzi tých svojich. Šli medzi tých svojich. Aby sa spolu s nimi modlili. Že razem s nimi modlili sa. A mojou otázkou je... I moje pytanie je... Aké sú tvoje modlitvy? Jak vyglądają tvoje modlitvy? Budujú tvojho brata? Či sú zbudovaniem dla tvojho brata? Buduješ obecenstvo svojimi modlitvami? Či buduješ obecnosť svojimi modlitvami? Alebo si myslíš, že stačí, keď ty si sám so svojím pánom? Alebo myslíš v ten spôsob, no vystarčí, jak ja jestem razem so svojím pánem. Ty potrebuješ mať obecenstvo s bratmi a sestrami? Musíš mať spoločnosť s bratmi a sestrami. Potrebuješ hľadať jeho tvár? Musíš šukať jeho tváři. Aj v obecenstve bratov a sestier. I v spoločnosti bratí a sestier. Tvoja modlitba má budovať. Tvoja modlitba musí budovať to spoločnosť. Tvoja modlitba nie tak má vypadať, o Pane, vidíš, aký som biedný, tvoja vidíš, aký som slabý. Tvoja modlitba nemôže vyglądať v ten spôsob, o Pane, vidíš, aký jestem slabý, biedný. Lebo to nebuduje tvojho brata. Lebo to nebuduje tvojego brata. Ale ty musíš vedieť vyznať. Ale musíš potrafiť vyznať. Pane, aj keď som biedný a slabý. Pane, navet, jeżeli jestem biedný, ale slabý. Ale ty si mocný a ty, ty si slabý. Ty jesteś mocný i wielki. A ja ti ďakujem. I dziękuję ci. Že môžem ťa prijímať do svojho života. Že mogę cię przyjmować do swego życia. A že nie vo svojej vlastnej sile môžem. Že nie v svojej vlastnej sile mogę jak iść. Ale v tvojej sile môžem. Ale v tvojej sile. A vidíte, tá modlitba viery. Vidíte, tá modlitba viery. Už buduje mojho brata. Buduje už mojego brata. Buduje sestru. Buduje siostrę. Preto ide Peter a Jan. Dlatego Piotr i Jan idą. Do spoločenstva. Na spoločnosť. Medzi bratov a sestry. Medzi braťmi i siostrami. Aby spoločne budovali ich. Razem budovali siebie i viare. Naša modlitba nie len rozhovor medzi Bohom. Naša modlitba to nie tylko rozmowa między nami i Bogiem. W pierwszym rzędzie ano. W pierwszym rzędzie oczywiście. Ale moja modlitba. Ale moja modlitwa. Je aj budowanie mojego brata. Tak samo z budowaniem dla bracia i siostry. Preto mówi Paweł apostoł. Dlatego apostoł Paweł mówi. Raczej w społeczeństwie będę się zrozumitelną rzeczą modlić. Lepiej na nabożeństwie, w społeczności będę modlił się zrozumiałym językiem. Ako niezrozumiteľným jazykom? Lepiej niż modlić się z językiem niezrozumiałym. Pretože s tým zrozumiteľným jazykom ponieważ budujem spoločenstvo. Zrozumiałym językiem, mówiąc nim, buduje społeczność. Je potrebné, aby sme sa modlili v duchu. Jest niezbędne, byśmy modlili się w duchu. Aby sme sa modlili v jazykoch. Modlili się w językach. Ale w súkromí. Ale w prywatności. Aby sme budovali svojho ducha. Žebyśmy budovali svojego ducha. A viete, čo je suma všetkého hovorenia jazykov? I viete, čo je, jaká je suma všetkého mluvenia na jazykach? Že neviem, čo sa modlím. Neviem, co ja się modlę v jazykach. Ale viem, že sa modlím dobre. Ale viem, že właściwie modlę się. Viem, že sa modlím tak. Viem, že modlę się właśnie tak. Že ma Boh vyslyší. Pán Bóg słyszy mnie. Nie wiem, czy sa modlím za to, aby sa to stalo, alebo nestalo. Nie wiem, czy modlę się, żeby to się wydarzyło, albo nie wydarzyło. Ale wiem, że to, co sa stanie. Ale wiem, że to, co się wydarzy. To jest výsledok toho, že ako som sa modlil. To jest wynik tej mojej modlitwy. To znamená. To znaczy. Boże, ja ci celým Boże, całym sercem ti dôveruję. Ufam ci. A to jest budowanie mojego ducha. To jest budowanie mojego własnego ducha. Lebo čo by stálo, keby som akokoľvek kázal? Ponieważ co by... Čomu to by bolo? Ja, do čego byłoby to potrzebne, gdybym tylko kázal, zwiastował? A ja by som nemal dôveru v Pánu. Nie miałbym zaufania v Pánu. Prišli by ťažkosti? Prišli by problémy? Prišli by skúšky? Doświadczenia? A začal by som pobehlávať ako splašená sliepka. I začalbym biegać jak taká kura. Keď hľadá na plote dieru. Kedy šuka dziury v plote. Bol by som komický. Ja vyglądałbym komicznie. A povedali, no čo tento nám tu rozpráva? I povedeli by, co on môže nám mluviť? Prichádzajú problémy. Prichádzajú problémy. Prichádzajú skúšky. Prichádzajú doświadczenia. A on naraz nedôveruje. A on nakle neúfa Pánu. Teda sumou toho budovania mojho ducha. A więc sumą tego budowania mojego ducha. Že tak sa zbudujem. Jest właśnie, że w ten sposób będę zbudowany. Že tak dôverujem Bohu. Že tak ja ufam Pánu. Ako Job hovorí. Tak jak Job mówi. Aj keby ma zabil. Nawet kiedy by mnie zabił. Aj tak budem dúfať. Pomimo tego będę mu ufał. Všetko mu Pán Boh vlastne všetko mu bolo vzaté. Właściwie wszystko zostało mu zabrane. Rodina. Rodina. Zaťovia, zięciowie, dzieci, majetki, majątek,

potrebuješ prejsť toto bránu. Musíš prejsť přes tie bráme. Iste ste videli tú maľbu, široká, úzka cesta. Napevno videli ste ten zdjęcie, fotografie širokej i vonskej drogy. A tam pod, na tej lavičky pred tou úzkou bránou. I tam také ławki do siedzenia pred tą ciasną bramą. Tam sedí jeden mladík. Siedzi jeden młodzik tam. Tvár má vo svojich dlaniach. Tvár zakrýva rękami. A má veľký batok. I má ogromný plecak. On by chcel prejsť tou tesnou bránou. Chcel by prejsť přes tie bráme. Ale chcel by nejako prepašovať aj ale tento batok. Ale chcel by tež prejsť razem s tým plecakiem. Ale ono to nejde. A nedá sa to. Ty potrebuješ zložiť ten batok. A musíš odložiť ten plecak. Ty potrebuješ zložiť svoje hriechy. A musíš odložiť tie svoje grzechy. Ty konečne potrebuješ vyznať tie hriechy. Musíš vyznať tie grzechy. Ktorý berie nad tebou moc. Ktorý ovláda tebe. Ktorý ťa drží späť. Ktorý trzyma ťa s povrotem. Aby si nepresiel. Žebyš tylko nie prešiel přes tie bramy. Ty to potrebuješ vyznať. Ty musíš to vyznať. Kto skrýva svoje prestúpenia. To ukrýva svoje přestępki. Tomu sa nepovedie dobre. Nebude sa mu dobře povodilo. Ale ten, kto vyzná a ale opustí. Ten, ktorý vyzná i opustí. Dojde, pomôžte mi, dojde milosrdenstvo. Otrzyma milosrdie. Vidíte? Keď zakrývaš. A więc kiedy my ukrývame. Tie hriechy. Te grzechy. Nepovedie sa nám dobre. Neprejdeme. Po prostu neprejdeme i nebude nám sa dobře povodilo. Ale ty potrebuješ to všetko zložiť. Ale musíme to všetko odložiť. Vieš, bola na tejto jeruzalemskej bráne. Vieš, na tej bráme jeruzalemskej. Tam bola brána takzvaná ihelné ucho. Byla bráma všetko tých všetkých brám, ktorá nosila nazve ucho igelné. A keď už sa brány večer zatvorili. A kedy večorem brámy všetké už zamykali sa. A kupec nechcel ostať vonku za bránou. I ten kupec nechcel zostať na zewnątrz za bramą. On musel všetok ten náklad zložiť z toho, z tej ťavy. To musel všetok ten ciężar, ładunek zložiť z tego wielbłąda. A ten wielbłąd musel kolenačky. I ten wielbłąd musel po kolanach. Tak prejsť cez tú ihelnú bramę. Przeczołgać się przez te bramy. Tak je to aj s nami. I tak to je s nami. Ty musíš všetko zložiť. Musíš všetko odložiť. Ty potrebuješ hovoriť o všetkom s Pánom. A musíš o všetkým rozmávať s Pánom. Ty nemôžeš mať nejakú tabu tému. Nemôže byť téma v tvojom życiu, ktorý je nedotykálny tabu. O čom nechceš hovoriť s nikým. Nechceš mluviť s nikým na ten témat. Ty potrebuješ hovoriť s Pánom. Musíš s Pánom o ním rozmávať. Zložiť to. Položiť to. Prechádzal som cez taký prach. Zvýšený prach autom. A przejeżdżałem przez taki, jak to, retarder, jak to się powie? Próg taki zwolnienia, samochodem przejeżdżałem. Taka była wielka brana, a pod tym taki prach. I taka była brama i pod tym był ten próg zwolnienia. A jak som przechadzał, tak mi zachytilo výfuk na aucie. Ja. Jak przejeżdżałem, to trochę chwyciło mi rurę wydechową na samochodzie. A niesol som takú starú tetušku. I wiozłem ze sobą taką starą kobietę, ciocię. A hovorím, no trošku sme ťažkí. I mówię, trochę jesteśmy za ciężcy. Ona sa mi postavila v tom. I ona tak podniosła się w tym samochodzie. A hovorí, no teraz Šanko. I mówi, teraz Šanko, spróbuj. Myslela, že to bude ľahšie. Myślała, że łatwiej będzie przejechać. A my niekedy tak chceme. Viete, bez toho, aby nás to niečo stálo. I my tež tak chceme, bez našeho vysiúku, coś zrobiť. Tak pomôc Pánu Bohu. Pomôc tak Pánu Bohu. Prišiel za mnou niekto a hovorí. Přichodí do mne ktoś i mówi. Bratšanko, ja by som tak chcel vydať svoj život Pánu. Bratšanko, tak bardzo chciałbym oddať svoje życie Pánu. Ale vieš, nemohol by som aj tie cigarety si ale tak vieš, nie mógłbym tež s paszką papierosów to zrobiť. A druhý mi hovorí, vieš, no. Pánu Ježišovi vadí, keď si to trošku aj tak. A kolejny pyta mnie, czy Pan Jezusowi przeszkadza, kiedy od czasu do czasu trochę se wypije? Radzi by chceli, wiecie tak, no Panie teraz. Chętnie by chcieli, no Panie teraz. Ale żadna zmiana. Żadna zmiana. Ty potrzebujesz złożyć rzeczy. Ty musisz odłożyć te rzeczy. Ty potrzebujesz wyznać. Musisz wyznać. Lebo będziesz żebrakiem. Ponieważ zostaniesz żebrakiem. Stale na tom len budeš, że dostał som, alebo koľko som dostal. Ciągle będziesz liczył, ile tylko dostałem. To będziesz hľadieť, koľko si dostal. Ile otrzymałem, będziesz na to patrzył. Odejdziesz stąd do domu. a budeš uvažovať, koľko som dostal. I budeš přeličal, ile tego otrzymałem. Ale vôbec nebudeš vidieť. Ale nebudeš videl. Že čo si dal. Co ty dáveš? Pozrite sa, tento žobrák prešiel touto bránou. Vlastne ten žebrák prechodí přes bráme. On nemal nič. Nemal nič. A aký bohatý naraz. I aký bogatý nagle sa stal. On skákal od radosti. Skákal z radosti. Chválil Boha. Chválil Pána. A naraz už nepýtal od nikoho. I nagle neprosil už od nikoho nič. Ale rozdával. Ale on dával. A ty teraz môžeš rozdávať radosť. Ty tiež môžeš dávať radosť. A ty môžeš rozdávať požehnanie. Môžeš dať blahoslavenstvo. Potrebuješ mať skúsenosť. A musíš mať dosvedčenie. Skúsenosť odpustenia. Dosvedčenie odpuštenia tvojich grzechov. Skúsenosť uvoľnenia. Dosvedčenie uvoľnenia od bagna. Skúsenosť, že si prešiel touto. Dosvedčenie, že prešedłeś přes bramu. A že máš hojnosť Pánu. I máš hojnosť Pánu. Haleluja. Vidíte, ako málo človek potrebuje k tomu, aby bol bohatý? Jak málo človek potrebuje do toho, aby byť bogatým? Prejsť. Chceš byť bohatý v Pánu? Jeżeli chceš byť bohatý v Pánu. Viete, nie to je bohatý človek, ktorý má veľa. To nie je bogatý človek, ktorý dužo posiada. To je bohatý človek, ktorý má dosť. A to je bogatý človek, ktorému vystarčilo. A tento mal dosť. I temu vystarčilo. A pozrite, akým bohatstvom. I popatrzcie, z akým bogactwem. Wszystkim on dawał radość. Chválil Boha. Chválil Pana. A bol stále cítil, I... že len dlžníkom. Čo čul, že tylko ma dług vobec wszystkich. Potrebuješ prejsť bramę. Musíš prejsť przez bramę. Lebo ak neprejdeš touto bramę. Jeżeli nie przejdziesz przez tę bramę. Mój drogi przyjacielu. Możesz być veľmi blízko. Możesz być bardzo blisko tej wąskiej drogi. Możesz chodzić do zgromadzenia. Możesz nawet uczestniczyć na nabożeństwie. Ale jak nie masz tu skuteczności. Jeżeli nie masz to doświadczenie, że cię Pan przyjął. Że Pan przyjął ciebie. Ale ty si przyjął i jego. Ty przyjąłeś jego. Będziesz stale żebrakiem. To ciągle zostaniesz żebrakiem. Stale będziesz niezadowolonym żebrakiem. Ciągle będziesz niezadowolonym żebrakiem. A stále budeš len krytyzovať. I ciągle będziesz tylko krytykował. Ako si málo dostal. Jak za málo dostałeś dzisiaj. Ale príde čas. A príde čas, keď ty budeš môcť rozdávať. Kedy budeš môcť dávať. A Pán Boh ťa k tomuto povolá. I Pán Boh povoluje ťa do tego. Povoláva ťa k tomu. Povoluje ťa do tego. Aby si mohol chodiť. Že byš môcť chodiť. Aby si mohol ísť v mene Pána. Že byš môcť ísť v imieniu Pána Ježiša. Aby si mohol víťaziť. Že byš môcť zvyťažať v jeho imieniu. Aby si mohol položiť svoje kroky do jeho šľady. Môcť svoje kroky vložiť v jeho šľady. Aby si mohol ísť v jeho stopách. Žebyš mohol ísť v jeho sľadách. Aby si žil na jeho čest. Žebyš žil na jeho čest. Na jeho slovo. Na jeho chvále. Poď teraz. Přijď teraz. Striebro a zlato nemá. Nemáme srebra ani zlota. Ale máme Pána Ježiša. Ale máme Pána Jezusa. A v mene Pána Ježiša. I v imieniu Pána Jezusa. Poď, môj drahý priateľ. Přijď, môj drogi priateľu. Podávam ti ruku. Daj ti svoju rękę, rękę przyjaciela. Pozri na mňa. Popatrz na mnie. Poď a nasleduj Pána. Přijď i nasleduj Pána. Amen. Amen. Skloníme svoje hlavy. Drahý Pane Ježišu. Drogi Pane Jezu Chrystu. Ďakujem ti za tieto chvíli. Ďakujem ti za ten čas. Ďakujem ti za to. Dzięki za to, že nás chceš zbudovať plnej dôvery. Chceš nás vybudovať v nás pełne zaufanie Tobie. Chceš, aby sme si všímali okolo seba. Chceš, aby sme zauvažali ľudí okolo siebie. Aby sme vtedy v tom zápase viery. Žebyśmy v tej válce viary. Aby sme ich mohli zahrnúť. Žebyśmy mohli vprovadiť ich v to. Ďakujeme ti, Pane. Dzięki ti, Pane Jezu. Aj za tento príklad. Za ten príklad. Že Peter a Jan. Že Piotr i Jan. Idú na modlitve. Majú na svojom zreteli teba. Majú, patrzą na ciebie. Ale všímajú si svoje. Ale zauważają też okolice. Polož nám naše okolie na naše Panie, srdce. Pane, naše okolice daj na naše pri srdce. Pri tom, že sa blížime k tebe. Przybliżamy się do Ciebie. Pri tom, że hľadáme Tvoju tvář. Szukamy Twojej twarzy. Pomóż nam. Pomóż nam. Abyśmy widzieli swoje żebyśmy okolicę. Widzieli swoją okolicę. Tych, którzy są nudzi. Tych, którzy cierpią niedostatek. Którzy już tak blisko są. Mamy wstać. Tylko wstać. A przejść tą bramę. I przejść przez tę bramę. Dziękuję, że aj teraz si tu. Dzięki, że i teraz tutaj jesteś. A teraz sa dotykasz. I teraz dotykasz tych serc. A chcesz. I chcesz. Abyśmy robili kroki wiary. Żebyśmy uczynili kroki wiary. Ja sa chcem opýtať. I chcę zadać pytanie. Je tu v tomto zhromaždení niekto? Czy jest ktoś w tym nabożeństwie? Kto chodí do spoločenstva? Kto chodí na nabożeństwa? Ale ešte neurobil tento krok. Ale ešte nie zrobił tego kroku. A tak si myslel, že ty to nedokážeš. I myślałeś, że ty nie potrafisz. A potrebuješ stať. I ty musisz tylko wstać. Podaj svoju ruku. Podaj svoju rękę. Pojď k Pánu. Přijď do Pána. Pojď teraz. Přijď teraz. Vstaň. Staň. A choď. I choď. Je tu niekto. Či jest ktoś tutaj taký? Kto chce svoje srdce odovzdať? Kto chce svoje srdce oddať Pánu Jezusovi? Už nechce byť takým žebrákom. Kto nechce už dlhšie byť žebrákom? Ale chce rozdávať radosť. Ale chce dávať radosť. A požehnanie. I blagoslavenstvo. Zodvihni svoju ruku. Podneš svoju ruku. Je tu niekto taký. Či jest ktoś taký tutaj? Nech ťa požehná Pán. Nech ťa Pán blagoslaví. Je tu ešte niekto. Či jest ktoś ešte taký? Nech ťa Pán blagoslaví. Je tu ešte niekto. Či ešte ktoś jest? I tebe. Chvála Pánu. Milé deti. Kochane dzieci. Mládež. Młodzieży. Wiem, że Duch Święty mówi k waszym sercom. Wiem, że Duch Święty mówi do waszych serc. A to jest wasz czas. I to jest teraz twój czas. Możesz odwinąć swoją. Możesz podnieść swoją rękę. A powiedzieć chcę. I powiedzieć tak, ja chcę, Panie. Ja ci podawam, Panie Jezusie, swoją rękę. Panie, ja daję ci swoją rękę. Ja chcę iść. Chcę iść. Chcę cię naśladować. Chcę cię naśladować. Chcę cię miłować. Chcę cię kochać. Je to niekto między wami. Czy jest ktoś między wami? Miła mládež. Kochana młodzieży. Miłe dzieci. Kochane dzieci. To chcecie sobie dać Panu. To chcecie oddać się Panu. A chcecie przejść tą to bramę. I chcesz przejść przez te bramy. Je tu niekto. Czy jest ktoś tutaj? Zodwinij swoją. Podnieś swoją rękę. Dziękuję ci, Panie Jezu. Dzięki, Panie Jezu. Dziękuję, że to przyjęliśmy. Dzięki, że to jest ta okazja. Jest to chwila. Jest ten czas. Kiedy w twoim imieniu. Kiedy w twoim imieniu. Możemy wstać. Możemy wstać. Dziękujemy, że mogli pochopić. Dziękujemy, że mogliśmy zrozumieć twoje słowo. Mogliśmy uwidzieć jak w zrkadle. Zobaczyć siebie jak w lustrze. Odpuść nam, Panie. Odpuść nam, Panie. Żeśmy stale len czekali. Że ciągle tylko czekaliśmy. Czekaliśmy, co dostaniemy. Czekaliśmy, co otrzymiemy. Ale teraz wstaniemy. Ale teraz my wstajemy. A idziemy. I idziemy. W twoim imieniu. W twoim imieniu. W imieniu Jezusa, Jezusa Chrystusa. Wstawamy. Wstajemy. A idziemy za i idziemy za tobą. Umiestnimy swoje kroki. Swoje kroki do włożymy twoich do twoich śladów. A nasledujemy. I naśladujemy ciebie. Dziękuję ci za dzięki ci za te dusze. Dziękuję ci za każde jedno dzięki serce. Za każde jedno serce. Które chce przejść. Które chce przejść. Tą to bramę. Przez tę bramę. Do tej hojności do twojej. Do hojności twojej. Aby mogli rozdawać. Żeby mogli rozdawać twoje błogosławieństwo. Bądź pożegnany, brat. Bądź błogosławiony, mój bądź bracie. Bądź pożegnana, sestra. Bądź błogosławiona, moja siostro. Stań. Stań i idź. A nasleduj Pana, naśladuj Pana Jezusa Chrystusa. A niech twoja dôvera i niech twoje zaufanie buduje się. A Pan będzie z tobą. I Pan będzie z tobą. A da ci siłę. Da ci siłę. K nowemu świadectwu. Do nowego świadectwa. Siłę k nowemu dniu. Siłę do nowego dnia. Do nowych zapasów. Do nowych walk. Bądź pożegnany. Bądź błogosławiony. Od teraz aż na wieki. Amen.